Сейчас. Мама твой бен. Аса. Аса. Бей воле ман, бей ка доре ман, хала хар жо ке михом. نرو خواهشم بمون تا بشم همون چیزی که تو میخوای یا کنارم عزیز دلم من هر جا که هستم به وقت پشیمون بخی نشی تو حالا فردا که رفتم ای به من پول دارم آره سواد ندارم ولی من همیشه شبا فضا هم اینقدر به هم نگو نری هر جا تو میمونی اینه بری دریا با هم میری برد پیزا نمونه شدی تو گل ایران چو که چشای تو برد میزنه دل منو یه و برد میبره منو آزاد آدم میگی هدفته تیری فتازته من عمال میکنم با این عشقه ها تو که عاشقتم این عشقه ها بیا گل من بگه دور من حالا هر جا که میخوام نرو خواهشم بمون تا بشم همون چیزی که تو میخوای یا کنارم عزیز دلم من هر جا که هستم به وقت پشیمون گفی نشی تو حالا فردا که رفت از من بلا این بالا من تلاییشم عشق بگره چشم شان جلو گیره اون حواس بازه و قرص داره از قرصم یه قره کمال داره عشق ته با گرفتن